سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها ديت ولكي سورة الزلزال او د دې په بعد النساء نازل شوی دی او مخکې را سورې حدید نه درې نوي نمبر دی. مخکې سره مناسبت دا و مخکې بیان د نعمت د رسول شو واستخویفې اخروي ورکوي د پاره د منکرینو چې دا الله د رسول نه څوک انکار کوي او دارنګې کومه مسله چې دغه پیغمبر راوړې د هغې نه انکار کوي د هغې لپاره تخویب. دارنګې مخکې ذکر د معاندینو واستخویفې اخروي ذکر کوي د هغې لپاره. دارنګې مخکې صدق د نبی علیه السلام د رسول ذکر شو وزدلتا اس بات دا قیامت ذکر کی. دعوار صورت اس بات دا قیامت دے پر صورت کے مقصد سے قیامت ثابت ولی دا اللہ رب العزت نمونہ چی بھی دیکھ رہی رب پا کی ذکر دے خلاصہ صورت بیان دا احوال اشپا گلے دا پارا دا حشر. یو وقوع زلزال زلزلہ برازی دارنگی اخراج الاسقال دا با ذکر کی او تعجب دی انسان با ذکر کی تحدیث الاخبار با ذکر کی دارنگی تشتیت الناس داری صورت کی ذکر کی ڈلی ڈلی کی دل خلق او دارنگی لقاء الاعمال اعمال سر بر خلق ملاقات کی دا ہر عام ارسالی دخ پر عمل دار صورت خلاصہ در حدیث په فضائلو کې راځي چې دا روب القرآن دی په اعتبار د مضمون سره لکه دې کې ذکر دا قیامت دی او دا څلورمه حصه جوړیږي په اعتبار د مضمون سره. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربانه او خاص مهربانه دی. شروع کوم زر دې صورت اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې وجلقولی شي ځمکه په جلقولو د هغې سره وجلقولی شي دارنګې وخوځولی شي اول حال دی. دا دې باره کې علما لیکلي چې دا پنار دنیا د پنار دنیا نه مخکې ورځ د قیامت نه مخکې دا به یي کله چې دنیا الله رب العزت پناه کوي د هغې نه لږ مخکې به دایي خو قیامت به لا قایم شوی نه او دا به د علاماتو د قیامت نه دویم قول داره چې دا کله خلق دوباره را پورته شي باس بعد الموت دا په هغه ټیم کې او دا مناسب ده د دې وروسته یوم ایذین د وجنه چې دوه کله ته ذکر کړي او دا بر قیامت په ورځ باندې کلا چې وجل قولی شزمکا پجل قولو داغی سرام زلزالها زلزلتن یناسی و سقلها دا سی زلزلہ چاہا مناسبی داغی درنوال سرام و اخرجت الارض اثقالها روبا باسیزمکا و جناخ پل دا دویم حال دی نسبات دی اخراج زمکی تا دا مجازی دی زمکا تشینی شرائش تلی اللہ رب عزت بیتی روبا سی خورزمکی نبرا وزی ظاهری به انسان ته د احکار چیز مکه رو باسیم اسقال بر او باسی اسقال شی پزمکه کی کم خزانی دی بر او زی دارنگی زمکه کی کم مړ یو شی دی دا به ټول لا وزی واخرتی لرز اسقال او رو باسی زمکه اسقال خپلم لکه چا دا ویری کنوز مدفونه خزائن او دارنگی دا الله رب العزت دین رو بس یو حدیث کی رازی چې دا ازمکه باغ خپل زړه ټوکلی رو غرزی دستنو بشان دسرو زرو دارنگی رسپینو زرو قاتل چه ده قاتل آقا وی پده که ما مر کلی دا سړی دا هغه بل لاس کړ شوی هغه به یاره په دې زما لاس کړ شوی حاصل داره دا به بیخي داسې وخی چې دا چا به مال ته ضرورت نه وي او دې وجنا دا به چې په دې زما لاس کړ شوی دی په دې زما سړی وجل وقال الانسان ما لها وبو انسان څه شو شو دی لام څه شو به دی باندې دیکھے انسان حیرانتی و تعجب ذکر کئی چه دیزمو کبانی سوشو چه دار سرو بس یوم ایدین تحدث اخبارها دابل حال لی و دا غورز بابیانی خبرون اخبرو مراد دینا قیامت دی دا قیامت پر از بانی بر از مکاخ پل آغا خبرون بیانیم او اللہ رب عزت پده قادر دچ پده کسی پد دا خبرو کی او آغا پا حدیثو کشتره چه دازمک و پی انسان بانی گواهی کئیم اللہ رب عزت ببدی که دا تاقید کی حدیث کردیر و نبی علیہ السلام نے صحابہ ونا تپوس کلو تا اس تا پتشتا چر دی اخبار سی دی غیر مکتا پتنی اللہ پوی او دا آغا رسول نبی علیہ السلام ویلو چھ دابا گواہی کئی پاری عمر انسان بانی چاچ بدی پزمکا پا شا بانی کم عمال کری بیان ربکا و حالا پا دی وجہ چستا رب حکم کری غیل رام اللہ رب العزت دا گویا کرے دا او حالها یو مانا دارا چا اللہ پا کی طاقت دنو تقی خیدہ خبروں او دوی مانا دارا چا مراد سرے اللہ رب العزت دیتا عمر کرے دے یو مائی دین یسدور الناس و اشتا تلنی و رو آمالهم دا بل حاضر کر کے او مراد دا قیامت رز دا و دا غرز باو گرزیگی خلکش تا تن دلی دلی دلی دلی باو گرزی مانا چا انسانان بر قبرون نروزی مختلف عمال و قاید والا لیورو عمالهم دیر پارا چو خود لشیط عمال نردی سمانا دا نفس عمل ورتو خود لشی یا جزا دا عملونو یا کتابون دا عمالو فمی عمل مثقال ذرت خیر یرا پس سوچ عملو کی پا اندازر زریخ دا خیر وی بین اغیل رام دعیات پا بارک رازی حدیث کی ورطا پازد جامعہ ویلے پازد جامعہ دیکھ ارس خیر و شر طول لا جمعی سعصار زلنہو تا نبی علیہ السلام دعیات لسر ویلبس دا کابیر نور ستا ضرورت نیرہ لقد ذكر سراج مري ومن يعمل مثقال ذره شر يرى شر يرى او سوچ عملو کی پاندازر زری د شر نوې بینه غلرم مارا هر حالت کے بخ پل عملین اودن بد اخبل عمل نشی پٹے دلے وما یعمل مثقال ذره شر یرا او دارنگ سوک چی عملو کی دا شر ناغل ربوینی